nasłuchiwanie, gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 22 dzień czerwca, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zarzuty i areszt dla ojca 2-miesięcznej dziewczynki z Darłowa. Dziecko jest w ciężkim stanie, walczy o życie w szpitalu. Chciał 42 milionów złotych odszkodowania. Sąd odmówił. Biznesmen zapowiada apelację od wyroku. W stolicy Gruzji tysiące ludzi znów demonstrowały przeciwko agresywnym działaniom Rosji. Ojciec 2-miesięcznej dziewczynki z Darłowa, która walczy o życie w szpitalu, aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura podejrzewa go o pobicie niemowlęcia. Kilka godzin wcześniej Adam K. usłyszał zarzut spowodowania bardzo ciężkich i zagrażających życiu obrażeń ciała dziecka. Mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiarowski. Adam K. nie tłumaczy powstania obrażeń, on po prostu stwierdza tylko, że nie bił dziecka, w żaden gwałtowny sposób się wobec niego nie zachował, natomiast do wytworzenia się stanu bezdechu dziecka doszło jego zdaniem samoczynnie, on się po prostu w pewnym momencie zorientował, że dziecko nie oddycha. Mamy do czynienia z dzieckiem, u którego powstały ciężkie obrażenia ciała i lekarze tu raczej wykluczają samorzutność powstania takich obrażeń ciała. Adamowi K. grozi od 3 do 15 lat więzienia. 23-letnia matka dziewczynki usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Biznesmen Robert Janeczek nie dostanie 42 milionów złotych odszkodowania, którego domagał się od Skarbu Państwa. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Katowicach. Przedsiębiorca handlował przed laty olejem rzepakowym. Stosował początkowo 7-procentową stawkę podatku VAT. Pod koniec 2004 roku urzędnicy w Częstochowie zdecydowali jednak, że powinien płacić 22-procentowy VAT. W styczniu 2005 Izba Skarbowa w Katowicach poinformowała Janeczka, że wydana przez urzędników interpretacja w sprawie stawki VAT-u jest nieprawidłowa. Biznesmen wrócił więc do dawnej 7-procentowej. W międzyczasie wszczęto jednak postępowanie egzekucyjne wobec biznesmena. Przedsiębiorcę kontrolowano, zablokowano mu konta bankowe, dostał zarzuty karno-skarbowe, a komornik zlicytował jego linie technologiczne do produkcji oleju. Sąd uznał wczoraj roszczenia biznesmena za bezzasadne. Robert Janeczek nie krył rozczarowania. Na dwóch krótkich rozprawach zapadła w sądzie okręgowym decyzja. Sąd apelacyjny to podtrzymuje. Tłumaczy się, że władcze było działanie organu skarbowego. Błędne były wszystkie te interpretacje, a teraz się twierdzi, że to było w granicach. Czyli można popełniać błąd, od człowieka żądać 7 na 22, 15% podatku więcej, niszczyć go po kolei. Biznesmen zapowiedział odwołanie do Sądu Najwyższego. Wieczorem znów tysiące Gruzinów wyszły na ulice w Tbilisi, aby zaprotestować przeciwko agresywnym działaniom Rosji. Antyrosyjskie protesty spowodowały pojawienie się w czwartek w budynku gruzińskiego parlamentu rosyjskiej delegacji. Oburzeni Gruzini przypomnieli, że Rosja okupuje regiony Abchazję i Osetię Południową. W trakcie demonstracji opozycyjni politycy zażądali dymisji ministra spraw wewnętrznych oraz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Protestujący skrytykowali rządzącą partię Gruzińskie Marzenie za niedostatecznie twardą postawę wobec Rosji. Na wydarzenia w Gruzji zareagował prezydent Rosji. Władimir Putin polecił od 8 lipca wstrzymać wszystkie pasażerskie loty do tego kaukaskiego kraju. Dzień wcześniej w trakcie antyrosyjskiej demonstracji w Tbilisi doszło do starć protestujących z policją. Rannych zostało ponad 240 osób, a 300 demonstrantów zatrzymała policja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że z uwagą obserwuje rozwój sytuacji przed parlamentem gruzińskim w Tbilisi. W wydanym oświadczeniu napisało, że za zrozumiałe uznaje wyrazy niepokoju i oburzenia, jakie wywołała obecność rosyjskich deputowanych w parlamencie Gruzji oraz prowadzenie obrad przez rosyjskiego deputowanego. Ministerstwo zaapelowało jednocześnie do wszystkich stron o zachowanie spokoju i unikanie eskalacji. Choć to dopiero pierwsze dni wakacji, tłumy turystów zjechały pod Tatry. Jak informują przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, ruch na szlakach jest większy niż w zwykłe dni. Mocno oblegane są najpopularniejsze szlaki. Wielu turystów kieruje się do Doliny Kościeliskiej i Nadmorskie Oko. Nie brakuje jednak miłośników dłuższych wędrówek. Rysy żeśmy zdobyły. My nie chodzimy po Dolinka, bo my zdobywamy koronę gór Polski. A my tak dosyć lajtowo. Dolina Strążyska, Sarnia Skała. Wczoraj byliśmy na Kasprowym. Toprowcy przypominają, by przed wycieczką sprawdzić prognozy pogody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ładna jest biłgorajska nuta, pełna zgoda i bardzo pobudzająca w dodatku. I mam nadzieję, że już moje słoneczka wstały. Proszę wybaczyć, że ja tak się pieszczotliwie do Państwa zwracam, ale to z całą sympatią. I a propos słoneczek, to są z nami dzisiaj, tutaj jesteśmy we troje, Sylwia Hej jest wydawcą tego programu, a Iwanka Kunewa realizuje audycję. Bardzo mi miło. No jakby się ktoś jeszcze nie obudził, no to bardzo proszę, to jest Celia Cruz i Tito Puente, The Sunshine Inn. Czy wpuśćmy trochę słońca? Ono samo weszło, 4:14, no ale posłuchajmy. Teraz już się Państwo obudzili na pewno. I proszę Państwa, Celia Cruz, tutaj ma sens to seplenie, nie? Ale teraz już nie ma. Henryk Sytner. Medal dla każdego. Mój gość, Wojciech Pasieczny, można powiedzieć, zalicza rekordowe rejsy. Kolejny jest już w planie. A Tak, po tegorocznym rejsie, który nam naprawdę udał się wyjątkowo, Spitsbergen, Grenlandia, Islandia, w głowach zrodził się nam pomysł na kolejny rejs. Organizatorzy tego rocznego rejsu wpadli na pomysł, aby próbować pobić rekord przejścia jak najbliżej bieguna północnego, ale tym razem przy Islandii. Niektórzy pytają, jaka jest różnica, Svalbard, Grenlandia? No jest, przy Grenlandii lód zaczyna się znacznie wcześniej, w związku z tym tam nie da się dojść tak blisko do bieguna jak przy Svalbardzie. Zatem będziemy próbowali pobić rekord, który należy do kapitana Macieja Sotkiewicza. Myślę, że nam się to uda, jestem optymistą. Kapitan zawsze doskonale jest przygotowany, śledzi prognozy pogodowe z wielu lat, w związku z tym przewiduje, jakie może być zalodzenie. I będziemy próbowali najprawdopodobniej z Longyearbyen wystartować, stolicy Svalbardu, popłynąć wzdłuż jego wybrzeża na północ, po czym w stronę udamy się rosyjskich wód terytorialnych i tam będziemy próbowali podejść jak najbliżej bieguna północnego, po czym następnie chcemy powrócić i okrążyć cały Svalbard dookoła, kończąc również w Longyearbyen rejs. A to jest trudny, niebezpieczny rejs? Rejs jest trudny z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, że należy się spodziewać silnych sztormowych wiatrów, a po drugie zalodzenie. To czasami jest nieprzewidywalne, bowiem silne wiatry czasami nawiewają lód znacznie wcześniej i z innych kierunków nieco niż wynika z prognoz, które są. Właśnie tutaj trudno mówić o prognozach, bo to, co otrzymujemy, to otrzymujemy stan zalodzenia aktualny. Obserwując, jak ten lód się przesuwa, można prognozować, jak będzie w następnej kolejności. Natomiast czasami te prognozy biorą w łeb, krótko mówiąc, dlatego, że silny sztormowy wiatr potrafi nieco inaczej ten lód przemieścić. I tu zagrożenie jest podwójne. Po pierwsze, potężne góry lodowe, a wszyscy wiemy, że 6/7 tej góry lodowej to jest pod wodą. Ale te góry nie są takie groźne, one są widoczne z daleka. Groźniejsze są tak zwane growlery, czyli małe bryły lodowe, ważące kilka ton, więc nie takie małe, jak można by sądzić, ale małe, my to nazywamy, określamy jako małe, które kształtem przypominają grzbiety fal. W związku z tym trzeba dokładnie wypatrywać się, czy gdzieś takiego lodu nie ma, bo o ten lód bardzo łatwo jest uszkodzić jacht. No ale doświadczony kapitan sobie z tym radzi. Załoga, która płynęła i mam nadzieję popłynie w przyszłym roku, też będzie doświadczona. Mamy spore doświadczenie w lodach. No do tego mamy też sztyczki, którymi usiłujemy ten lód w jakiś sposób odpychać bądź przekręcać, żeby torować sobie przejście. Nie zawsze to się udaje, bowiem zalodzenie często sięga 70-80%. Tam już jacht nie wpłynie. Powyżej 40% zalodzenia jacht już nie jest w stanie przypłynąć, dlatego że są zbyt wąskie przesmyki między kolejnymi growlerami. Ale taki rejs to jest częściowo improwizacja, a częściowo trasa przygotowana, prawda? Tak, trasa jest przygotowana wstępnie, czyli wiemy, kiedy będziemy startowali i jaki jest mniej więcej kierunek. Natomiast dokładnie kierunek będzie uzależniony od tego, jakie będą prognozy, przede wszystkim wieczne i lodowe. My staramy się uciekać przed sztormami, żeby nie wpaść w oko cyklonu, dlatego że po pierwsze żegluje się wtedy niezbyt komfortowo. Często taki wiatr potrafi zepchnąć nie w to miejsce, w które sobie życzymy. Nie zawsze da się z tym wiatrem żeglować tak, jak są plany. Jestem optymistą, już byłem w wielu takich rejsach i zawsze się udawało. W związku z tym myślę, że ten przyszłoroczny też będzie fantastycznym rejsem. Trzymamy kciuki. Ten materiał zrealizowała Olena Chruszewska. Doświadczony kapitan radzi sobie z growlerami, nawet i z cyklonami, a Henryk to sobie radzi po prostu ze wszystkim. Piosenka o tematyce morskiej. We come on the sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. Sail, set.

jazz na ulicach. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Jazz na ulicach, jazz na ulicach. Fantastyczny kawałek, prawda? No zaraz Państwu powiem, jakie jest ciśnienie. Co Państwo na to? O tym ciśnieniu zacząłem właśnie dlatego, że kiedyś wpadł mi w ręce taki przewodnik po Polsce i Polakach, angielski z lat 90. i tam autorka chyba tego przewodnika tak się dziwowała, że nas obchodzi bardzo ciśnienie jakoś, że Anglików to zadziwia. No niechże tak będzie. Powiem, żeby było miło Anglikom. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 dobrze, hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Zachmurzenie. Na przeważającym obszarze kraju małe lub umiarkowane. Na wschodzie i południu okresami wzrastać będzie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W czasie burz na południowym wschodzie kraju możliwe opady lokalnie do 40 mm i grad. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 26 miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, południowo i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko na południu oraz południowym i środkowym wschodzie umiarkowane i duże. Tam przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie burze z opadami deszczu do 20 mm. Temperatura od 8 stopni miejscami na północy do 17 na południowym wschodzie. No to tak będzie dzisiaj. A teraz będą zaproszenia bardzo kulturalne. W co się bawić? To może od jutra bym zaczął, to by się Państwo przygotowali lepiej. I tak mi się tutaj z tymi stąsami bardziej kojarzy, że to z przyjaciółmi mogliby Państwo wyjść. To raczej nie z dziećmi, jak sądzę, bo jutro w Krakowie, w Teatrze 74, warsztat przy ulicy Zabłocie, będzie spektakl niebezpiecznych związków, schodzenie. To według, no wiadomo, czego mniej więcej. I to, gdyby Państwo chcieli, to proszę rezerwacji dokonywać. Adres mailowy jest następujący. rezerwacje@teatr74.pl. No to raczej nie z dziećmi. A inscenizacja Błażej Tokarski, ważne. Raczej nie z małymi dziećmi, bo tu chyba chodzi o chodzenie, że dzieci mogą nie wytrzymać, ale ponieważ spektakl jest oparty na słowiańskich legendach i w kontekście Nocy Kupały, to też mi się tak wydaje, że może raczej bez nich. Bardzo ciekawie to brzmi. To jest jutro też w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku o 18:00. Aha, ten Kraków jeszcze o 19:00, to nie zapomniałem powiedzieć. Teraz tak, Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku od 18:00 do 21:00. Tam jest dziwny spektakl dosyć, bo on się będzie odbywał na dwukilometrowej scenie. I to się nazywa przejście przez dziurę w czasie. A ta dwukilometrowa scena to jest spacer teatralny, który się rozpocznie przy wejściu do lasu w Kolbudach, ulica Leśna, a zakończy w Pręgowie, ulica Dworcowa, potrwa godzinę z małym kawałkiem. Wygodne buty są potrzebne, no i potrzebne jest też to, żeby Państwo ze strony www.komkulturka.org.pl komkulturka.org.pl pobrali ścieżkę dźwiękową i zapisali ją na takim nośniku, który by umożliwiał odsłuchiwanie przez słuchawki w trakcie przedstawienia. Grupy 15-20 osobowe, spacer co 15 minut, pierwsze wyjście o 18:00, to już powiedziałem. Bardzo ciekawie, dwukilometrowa scena. No i teraz dzisiaj to już pewnie raczej z dziećmi. Od wczoraj zaczął się 12. Festiwal Wysokich Temperatur Sztuka Pełna Ognia. Potrwa jeszcze do jutra. Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu zaprasza, ulica Trauguta. Wstęp wolny. To jest jedyna w Polsce otwarta impreza artystyczna, podczas której mistrzowie pracy z ogniem dzielą się wiedzą i doświadczeniem z publicznością, prezentując swoją pracę niejako od kuchni. Sztuka pełna ognia to tegoroczne hasło festiwalu przyświecające artystom i uczestnikom, którzy spotkają się na licznych pokazach, warsztatach oraz wystawach z publicznością. No i to są profesjonaliści z całego świata, twórcy szkła, ceramiki, metalu. Bardzo ciekawe, prawda? To jest, jeszcze przypomnę, Wrocław Akademia Sztuk Pięknych, ulica Trauguta. Teraz Gdańsk. Gdański Archipelag Kultury zaprasza dzisiaj na Plac Zebrań Ludowych o 15:00, wstęp wolny. I tam będzie Festiwal Kolorów Nocy Świętojańskiej by Wawel. No i to, ja to przeczytam tak, jak organizatorzy zapraszają. Dość interesująco i intrygująco to brzmi. Patrzysz na świat przez różowe okulary, marzysz o niebieskich migdałach, nie masz zielonego pojęcia, jak spędzić wolny czas. Połącz te trzy kolory, do tego jeszcze smak słodyczy. To jest 7. edycja Festiwalu Kolorów. W tym roku w Gdańsku pod nazwą Festiwal Kolorów Nocy Świętojańskiej by Wawel. Będzie też Festiwal Balonów Gigantów. Wyrzuty kolorów, proszę Państwa, cokolwiek to oznacza, nastąpią o godzinach następujących 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 20, 30. I jeszcze jedno zaproszenie, też bardzo intrygujące. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, ulica Licealna. Od 27 kwietnia do 19 października tam się odbywają przejazdy pociągiem retro. I rozkład jazdy na sobotę i niedzielę jest następujący. 9:50 zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, potem o 10:30 odjazd pociągu ze stacji Sochacze Wąskotorowy, 11:45 przyjazd pociągu do Wilcztułowskich i spacer z przewodnikiem po Puszczy Kampinowskiej, potem koniec spaceru, odjazd pociągu do Tułowic, a potem to 12:25, dokładnie to ważne, przecież rozkład jazdy cytuję. I potem mamy piknik z ogniskiem nad rzeką Łasicą w Tułowicach o 12:34, o 14:14 odjazd pociągu do Sochaczewa, 15:20 przyjazd do stacji Sochaczew Wąskotorowy. Aha, wejściówka 9 zł, ale psy podróżują darmo, nawet bilet jest niepotrzebny. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Przypominam i rozkład jazdy 9:50, to jest najważniejsze, bo to wtedy się zaczyna ten kurs. No to może wobec tego wesoły pociąg. szybko suną przed oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych dni, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym zabawra. Czas podróży na Munili, gdy jedziemy w świata. Zielony sygnał, wolną drogę już otwiera. Dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. W co się bawić? Chciałbym zaprosić Państwa na wystawę. To jest darmo, nie trzeba rezerwować wejściówek. Ta wystawa też mówi bardzo obrazowo o bardzo ważnych rzeczach. No, ciągle bardzo mówi, ale rzeczywiście to jest na miejscu. O rzeczach, o których można i warto rozmawiać z dziećmi. No i robi duże wrażenie. To jest wystawa w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, pawilon 512 to dokładnie. W piątek, między piątkiem a niedzielą jest otwarta od 10 do 20. I to jest wystawa, która opowiada o tym, co się... Moja babcia mówiła, że coś się robi bez tołku. I to jest właśnie o tym, co my robimy bez tołku. Jak bez tołku produkujemy śmieci do tego stopnia, że na Pacyfiku jest ogromna wyspa, większa od połowy Europy. No może przesadziłem, ale chyba już niedługo będzie. I o tym, ile tych śmieci produkujemy i ile wyrzucamy. I o tym, że jesteśmy właśnie takim pierwszym pokoleniem ośmieconych. I to jest właśnie nazwa tej wystawy. Jakże charakterystyczna. Wystawa Ośmieceni. No i tam można popatrzeć na to, jak my się bez tołku zachowujemy, ale też jest tam jakiś pomysł na to, żeby zachowywać się bardziej z tołkiem. Więc zapraszam Państwa, to jest wystawa Ośmieceni, Centrum Nauki Kopernik, pawilon 512. Ta wystawa być może pomoże postawić pierwszy krok na tej drodze z ośmiecenia ku oświeceniu. I to jest między 10 a 20, piątek, niedziela. No w tygodniu też jest, w ciągu tygodnia też jest otwarta, tylko krócej, od 15 do 20. Wystawa darmowa, nie trzeba rezerwować wejściówek. No i myślę, że jednak warto ją zobaczyć. O sprzątaniu była mowa, o śmieceniu, o sprzątaniu. Będzie jeszcze o tym mowa no, za kilkanaście minut w skali mikro tym razem. No a teraz no, Elton John to jest w skali makro, prawda? No Elton John, proszę bardzo. Benny and the Jets. Oh, it's a win and a wonderful. Outfit, she's a red cane. She's got an electric